Freja, hvis nu vi leger for en stund, at de her amerikanske filmklichéer er sande, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Altså det første, jeg tænkte på, var sådan en rigtig amerikansk slow motion-agtig montage af en masse latter, der bare sådan klipper, sådan sol skinner, og der bare grin, og jeg griner rigtig meget. Så det, ja, en hel masse latter. Nu, jeg har lige været i sommerhus med nogle venner, og der var vi bare, jeg tror vi havde 3-4 timer, hvor vi bare dansede og grinede, og det ville eksempelvis være sådan et ret godt billede på, ja, lykke. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig det, sådan, hvis jeg lige pludselig skulle sekundet før jeg dør se mit liv. Det er op i et sommerhus op i Nordvestjylland, og vi har tændt for pejsen og sat sådan gamle hits på fra 80'erne, 90'erne, og der er en, der begynder at danse, og så hopper vi bare alle sammen af. Vi er kun tre, men der er bare den vildeste energi, og vi giver bare slip og danser bare, og vi kan slet ikke stoppe. Jeg tror, så holder vi lige pause for at spise en aftensmad, men så gik vi bare i gang igen, og det er mega varmt, fordi vi har jo tændt for den der pejs, og vi danser så meget, vi gør med sådan, ja, tage lidt tøj af nu. Det var ikke, fordi vi var nøgne, men ja, det var bare, vi havde bare brug for at grine og give slip og synge og danse og sådan helt ned i maven, grin. Fald ned på gulvet, grin. Og sådan glæde og bare grine. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Freja, du er 26 år gammel. Du bor i Nordvest. Vi sidder her på dit meget pink værelse. Har dejligt. Du bor her ikke alene. Du bor også med to andre. Og til hverdag, der har du lige prøvet at sætte få ord over for mig på en stor, svær situation. Men vi er kommet frem til at beskrive det som, at du lige nu har en følelse af at være i limbo, fordi du går og afventer en afklaring på, om du kan komme i flexjob. Og derudover så går du til aktivering igennem Hans Knudsens Instituttet, og det er jo fordi, du har en hjerneskade. Men det er jo ikke kun det, der definerer dig. Der er jo mange ting, blandt andet alle farverne i dit hjem, og så også, at du elsker at bruge Instagram som kreativ platform. Hvordan er dit liv nået hertil, Freja, hvis du kan male en tidslinje? Jamen, jeg kommer fra Falster, hvor jeg har gået gymnasiet og boede også alene i en periode, arbejdet og bare havde sabbatår. Besluttede mig for at flytte til København og lave den der helt store dannelsesrejse med højskole og jordomrejse og alle de der ting. Lige før at jeg flytter, får jeg så en erhvervet hjerneskade. Og den gør så, at jeg nu i dag venter netop på den der flexjobafklaring, og ikke helt endnu er gået i gang, hvis man skal sige det på den måde, med mit liv, eller sådan voksne liv. Voksne liv, ja, med mit voksne liv. Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har kun den gymnasielle. Og det er slet ikke sikkert, at jeg overhovedet kan uddanne mig med den her hjerneskade. Jeg lige flyttet til Nordvest. Mig og min ekskæreste gik fra hinanden i december. Så det er stadig meget nyt at bo her. Og jeg er stadig i gang med at pakke de sidste kasser ud. Og ja, der er et par stablet op der stadig. Ja, og tænker også, at væggene skal males lyserøde og sådan. Der skal lige... jeg er stadig i gang med sådan at ankomme her, hvor jeg er nu i mit liv. Mm. Og i dag, Freja, der skal jeg jo skrive din nekrolog. Ja. Og vi kender jo ikke rigtig hinanden, så før at jeg overhovedet kan prøve at formidle nogle ord om dit liv og hvad det mund har efterladt sig af indtryk og aftryk den dag, du ikke er her mere, jamen så må vi hellere genleve nogle af øjeblikkene i dit liv, der har betydet noget på den ene eller den anden måde. Ja. Yeah. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at genbesøge med dig, det er et øjeblik, der endte med at blive definerende for kursen i dit liv. Ja. Yeah. Ja, og som jeg sagde lige før, så var jeg ude for en altanulykke i 16. Og det må man jo sige er rimelig meget kursændrende. Især fordi jeg så mig selv gang i den. Jeg skal bare til København og arbejde og finde mig selv i virkeligheden. Og det var også det, der jeg skulle stadig, men bare med hjerneskade. Så den dag, jeg står på en altan, som presser sammen under mig og fem andre, det var helt livsændrende. Og tage os med ind i den dag. Ja. Ja, altså, nu, jeg kan ikke huske, at jeg går ud på altanen. Jeg kan faktisk heller ikke huske, at jeg falder. I var mange mennesker, var det noget fest? Ja. Mig og den veninde, jeg skulle flytte til København med, valgte at holde sådan en afskedsfest til Falster og de venner, vi har dernede. De nærmeste af vennerne sidder nede i haven med os. Vi griller og hygger. Jeg tror faktisk slet ikke, det var meningen, at vi skulle op i lejligheden. Måske blev det for koldt. Vi har i hvert fald siddet nede i haven hele dagen og bare drukket øl og hygget os og grillet, spist lækker mad. Og så på et eller andet tidspunkt, så går vi op i min gamle lejlighed. Og fortsætter festen der. Og der begynder det at blive lidt sløret. Jeg var virkelig også fuld. Men på et eller andet tidspunkt, der sidder vi så seks ude på den der altan. Stille og roligt. Det er nok sådan en mellemstor altan, som ligger ud til baghaven. Og nedenunder, den er der jo bare fliser, og så sådan en lille græsområde med nogle træer og sådan noget. Og der var placeret et par stole ude på altanen. Jeg tror, der var fire stole. Så vi var... vi sad to og to. Og så med nogen på skødet. Og så... Ja. Nogen, der stod op. Og der var plads til, at vi kunne være seks. Men fordi vi lige præcis var det antal og den vægt, gjorde så, at en gammel skade, der var på altanen, som man ikke kunne se, knak. Og så bræste den der altan sammen. Og der faldt vi så 6 meter ned på de fliser, der var under os. Kan du huske øjeblikket, hvor det sker? Jeg kan slet ikke huske noget. Altså, det næste, jeg husker, er, at jeg bliver vækket på Rigshospitalet af en sygeplejerske, som fortæller mig, hej Freja, du har været ude for en ulykke, men der er ikke sket der noget. Du er på Rigshospitalet. Og der kaster jeg op i en eller anden iltmaske, lægger mig ned og sover videre. Så det går meget fra, at jeg fester og har det sjovt og hyggeligt, til så, bum, at blive vækket på Rigshospitalet. Vi faldt klokken 1 om natten. Og jeg lå i koma i under et døgn. Ja. Jeg ved ikke, hvad tid de vækkede mig. Men det var i hvert fald under et døgn, at jeg lå i koma, og var også inde og blev opereret og sådan noget. Og de der dage på Rigshospitalet også enormt sløret, sådan de første dage og sådan. Jeg tror, at det, der står allermest ud, det er bare, at jeg er så træt. Og jeg har ekstremt ondt i hovedet. Jeg er selvfølgelig også på en masse morfin og medicin og sådan noget, så på den måde har det jo også gjort, at jeg er blevet lidt sløret og sådan. Men der, hvor jeg begynder sådan at kunne huske mere og mere, det er den sidste afdeling på Rigshospitalet, hvor jeg ligger og bare kaster op konstant. Så der, det er nok lugten af bræk. og sådan noget, hvad hedder det? Ja, sådan bare generelt hospitalslugt. Altså, jeg kan godt få, det er en lille smule dårligt, hvis jeg skal på hospitalet nu. Fordi den der lugt stadig lidt sidder der, af sådan sprit og opkast. Og jeg kan huske, at de lavede sådan nogle kopper med bouillonterninger og vand, bare for at få et eller andet ned i maven på mig. Så måske også lidt lugten af det. Bouillon. Bouillonvand. Og hvordan har hjerneskaden så påvirket dit liv, defineret dit liv, ændret dit liv? Altså, det der påvirker mig allermest, det er træthed. Og fordi at jeg hurtigere får den her hjerneskade træthed, så skal jeg også planlægge meget. Lave mange lister og have styr på min kalender og på mine aftaler. Og når alt så flasker sig, og jeg får mærket efter på at tage de her en lur, eller skrue ned, eller trække stikket, så kan jeg i virkeligheden ret meget, eller sådan. Men jeg står også og venter på den her fleksjobafklaring, der fortæller, at jeg kan arbejde 12 timer. Så det er det jeg rangerer indenfor. Og så er resten af tiden i virkeligheden at restituere, eller slappe af, eller hobby, eller ja, gøre ting, som gør mig glad. Jeg tror, mange af os går med denne her tanke om, ej, hvad skal jeg efterlade mig? Hvad er det, jeg gerne vil blive husket for? Og nu vil jeg så spørge dig, hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik i dit liv, hvilket et skulle det så være? Altså, jeg får jo lyst til at gå tilbage til en af de mange fester, jeg har oplevet med alle mine tætteste venner. Og det synes jeg er sjovt, fordi det er jo også mig, der husker mine relationer. Og her handler det om, hvad de skal huske om mig. Jeg kan godt lide at holde. Jeg kan godt lide at være vært, og jeg kan godt lide at bringe folk sammen. Og jeg kan godt lide at pynte op og gøre alting selv. Og der har jeg en del fester på i ærmet. Men hvis jeg tænker tilbage, så skulle det være her for et par år siden, hvor mig og min derværende kæreste holdt fælles fødselsdag. Og vi er nede i Valbyparken, og solen skinner, og det er, mega varmt. Altså, jeg tror, det var sådan over 40 grader. Det var det føltes sådan. Så varmt, at selv danskerne brugte sig. Så varmt kan det nok ikke være i Danmark, men det var virkelig varmt. Og vi havde lavet sådan en trekampsturnering. Vi havde lavet noget rundbold, og der skulle være kongespil, og der skulle være en eller anden tredje. Vi skulle spille noget mølki. Og så havde vi indlagt pauser, hvor folk så kunne gå ned og bade, hvis nu det var virkelig varmt. Det var vi også nødt til, fordi alle video. Altså, jeg vil sige, det er ambitiøst at spille rundbold i bragende sol. Der var vel også nogen, der tog trøjen af og gjorde det i undertag? Altså, det var lige før. I hvert fald bikini og shorts. Men det var virkelig bare en varm dag. Men alle dem, i hvert fald størstedelen af dem, jeg elsker, var der. Og hans venner, og vi havde bare... Det var bare perfekt værtskab, og alle havde det sjovt, og vi grillede, og sådan gik ned og badede, og ja, virkelig bare dejligt. Og det og grunden til, at jeg kom for lyst til at lave den, eller fortælle om den dag, eller de fester der, det er bare, jeg vil gerne have, at mine venner husker mig som sådan, ja, glad og sjov, og en god ven, og en, der kan samle folk, og ja, gør noget lidt ekstra ud af bare en fødselsdag. I en helt klassisk nekrolog, dem der bliver trykt i avisen, når kendte mennesker jo ikke er her længere, så det er jo meget med fokus på, når man, okay, var det en filmstjerne, eller... Okay, du har opnået det her og det her. Du havde en lederstilling. Du har også fået partner og børn og kæmpe villa. Og ej, du har opnået alle de her klassiske milepæle. Yeah. Det kan, især når man er ung jo, godt være svært at føle, man lige har en sådan milepæl under bæltet. Så det behøver du heller ikke have. Jeg er egentlig også bare mere interesseret i, at du fortæller om et øjeblik fra dit liv, hvor du har været stolt. Ja. Noget, som du er stolt af. Ja. Nu nævnte jeg lige min ekskæreste, og vi gik fra hinanden i december. Og der er corona, og jeg har været i byen og har været i nærkontakt lige op til, at jeg skal pakke alle mine ting og flytte. Og det var egentlig meningen, at der skulle være kommet 10 plus venner og familie til at hjælpe mig med at pakke og hente ting ned fra loftet og tage ting ned fra vægge og sådan noget. Og også hjælpe mig med at flytte mine ting. Men på grund af corona, så var jeg nødt til at gøre det hele. Helt alene. Og det er jeg ret stolt over at kunne have gjort med hjerneskade og hjertesorg. Og det er vinter, og alt var mørkt, og jeg har virkelig mange ting. Altså 40 plus kasser, tror jeg, vi snakker om. Og 30 planter, og rigtig meget kunst på væggene. Og nips. Og rigtig mange nips, ja. Så det er mange ting. Jeg gjorde det på 5 dage. Det var det eneste, jeg lavede. Jeg stod op. Så spiste jeg morgenmad, så ser jeg. Og så begyndte jeg bare at pakke. Holdt mange pauser selvfølgelig undervejs, ikke? Købte Lambrusco. Drak Lambrusco og pakkede og snakkede i telefon. Jeg havde sådan sagt til mine venner, at når nu I ikke kan være der med, altså fysisk, så skal I bare ringe, fordi jeg har masser af tid. Det er det eneste, jeg laver det her. Så jeg snakkede i telefon med mine venner. Men ellers så pakkede jeg bare. Og den sidste dag, hvor den dag, hvor flyttemændene kommer, og vi skal tage det hele ned, der er jeg så træt. Jeg er fuldstændig færdig. Hvordan føles denne her træthed i kroppen? Det var også meget umenneskeligt, at jeg overhovedet kunne alt det der. Så det var sådan en, hvor at jeg stod fra siden og kigger ind på min krop, som er fuldstændig ligesom dengang jeg lå indlagt-agtig svag. Men jeg står oprejst. Jeg håndterer flyttemænd. Jeg har taget et eller andet lækkert pink outfit på, sådan så jeg bare kan føle mig power. Og jeg gør det hele. mig, der skulle håndtere de der flyttemænd, og så prøvede jeg lige at bære en enkelt ting ned ad gangen, men jeg kunne slet ikke de der, altså tredje sal, og da jeg var bare, kan jeg huske, jeg sagde til mig selv, nu, du skal ikke bære mere nu, du kan ikke mere nu. Altså, fordi i virkeligheden senere på dagen havde jeg lige alt det, jeg skulle flytte hjem til min veninde. Så det var to flytninger, der skulle ske den dag. Og jeg havde bare lyst til at lægge mig ned på gulvet og græde. Men det kunne jeg ikke, for jeg havde ikke tid til det at græde. Og det er nok også der, hvor jeg bliver lidt praktisk. Men vi får flyttet de der ting over i sådan, hvad hedder det, sådan lager, depotrum. Og jeg går med den sidste vogn, og jeg har bare lyst til at hulke løs. Du har stadig ting hjemme i lejligheden, som skal flyttes til nordvest, og der er de der flyttemænd, og det var sådan nogle unge gutter. Jeg tror ikke lige, at jeg var sådan i humør til at stå og tude over for dem, hvilket jo var vildt fjollet, for jeg skulle bare have grædt. Altså. Men da vi så er færdige med det der til depotrummet, kommer jeg tilbage til lejligheden for at fjerne de sidste ting. Og der går jeg bare rundt i de der halvtomme rum og skriger næsten af gråd. Men jeg havde ikke tid til at græde særlig længe, for jeg skulle jo videre med det sidste. Så jeg er sådan, du kan græde et par minutter. Så det er bare intense 5 minutter, dig der går rundt om dig selv, og jeg tænker, at når man selv har været i sådan et helt nedpakket rum, ikke? Det ja, runger jo det runger helt af høv til, ja. Så man har jo bare kunne høre ja. Din gråd ja. Og ekko. Ja, det var meget voldsomt. Og dig, der har lyst til at give op. Ja, jeg var virkelig ked af det. Jeg havde ikke tid til at stå og græde, for jeg havde stadig de sidste ting, der skulle flyttes. Så jeg får ligesom trukket nogle dybe vejrtrækninger, bidt mig selv i læben, og så ranket ryggen, og så bare jeg det sidste ned, og så kørte vi væk fra Sydhavnen. Det er jeg alligevel stolt af, at jeg formåede at gøre det. Den der uge der var fuldstændig ekstrem, sådan super helte kvinde power bitch-agtig. Jeg tror godt, jeg kunne have ladet mig selv græde lidt mere, fordi det er altså okay. Men at jeg formåede at gøre alt det med hjerneskade og hjertesår, det synes jeg alligevel er sådan ret sejt. Det er din milepæl. Det vil jeg sige var konkret det. Men generelt synes jeg, at jeg er ret stolt over, hvor jeg er kommet til i dag med hjerneskade. Og jeg er ret stolt af, hvor meget jeg har fundet af mig selv, og hvor meget at jeg elsker mig selv, og hvor meget jeg egentlig kan. Selvom det er 12 timer, jeg kan arbejde, så stod jeg dengang efter ulykken og fik at vide, at jeg kun kunne arbejde 1 time om ugen. Så der er jeg virkelig kommet langt, og jeg er stolt af, at jeg kan give mig selv den praise, eller at jeg kan give mig selv den ros, for ligesom alligevel at kunne en del. Fortæl om et øjeblik, hvor du i hvert fald har en formodning om, at her har du gjort en eller anden form for forskel, har efterladt et indtryk. Det kan være på en person, på en relation, på en begivenhed. Mm. For nogle år siden lå jeg og var hjerneskadssyg, og det havde nok været en uges tid eller sådan. Når du siger hjerneskadesyg, du ligger i hjerneskadesyg, yeah. Hvordan ser det ud? Ja, yeah. Så når man på et tidspunkt kommer forbi hjerneskadetræt, så kan man få influenza-lignende symptomer, som gør, at man føler sig syg. Men du har ikke feber, og du har heller ikke rigtig infektion. Så jeg ligger og er syg på sofaen med cola, snacks, alt det, du har, når du er syg. Og restituere, ser en eller anden serie. Og er lidt ked af det, fordi at det er pisse træls at ligge der og være syg, uden at være rigtig syg. Og det eneste, man kan gøre, det er bare at slappe af, indtil at du bliver frisk igen. Og der er der en kvinde på Instagram, som sender mig sådan en lang besked om, hvor meget, at jeg har gjort for hende. Hun har også en hjerneskade, eller en eller anden form for hovedtraume. Og hun har fulgt med på min Instagram, og er simpelthen blevet inspireret af, hvad jeg fortæller om. Og det var bare så skilsættende, for jeg ligger der og har så ondt af mig selv, og så er der en eller anden, der skriver, hey, du gør det virkelig godt. Du har virkelig gjort noget vildt for mig. Og det vendte bare hele den der dag. Altså, det gjorde mig bare så glad. Der er mange, der skriver til mig med de der beskeder, og det synes jeg bare er så dejligt, at gøre en forskel. Og det er det, jeg vil med min platform, eller sådan, det er det, jeg gerne vil med at fortælle om hjerneskade, eller fortælle om selvkærlighed, eller fortælle om, ja. Ja, så det vil nok være, når jeg får de der beskeder om, at jeg gør en forskel. Det er virkelig dejligt. Folk er så søde. Og så ligger man der og læser de her store ord. Mm. Er det nogen, du godt kan tage ind? Ja, det er det. Det er det. Jeg er ret god til komplimenter. Jeg er ret god til bekræftelse. Eller sådan. Jeg kan jo selv føle, at jeg gør det godt og være stolt af mig selv. Men det er først, når jeg møder nogen, som fortæller mig, at jeg har gjort en forskel. Og så kan det godt være, at det er et menneske. Ud af, det ved jeg ikke, hvor mange, der følger mig. Men det er også lige meget. Nu skal jeg ikke gå helt Lady Gaga på det her. Men, Hvad tænker du? Er det ikke den der... Er det der 100 people in a room? Ja, one person. There can be 100 people in the room, and 99 don't believe in you, and you just need one to believe in you, and that was him, so. You can have 100 people in the room that are watching you, and 99 don't believe in you, and one does, and that was him, so. You know, there could be 100 one people person. Oh, så kendte jeg slet ikke. Nej. Men det er sådan, jeg har det. Altså, jeg synes bare, at... Det gør mig bare virkelig glad. Og så kan jeg sagtens tage det ind. Det giver mig i virkeligheden bare mere styrke til at kunne fortsætte, eller gøre det endnu mere, eller sådan. Ja. Jeg bliver også inspireret, når jeg får de der beskeder. Det gør også indtryk på dig i virkeligheden. Mega meget indtryk, ja. Det er virkelig dejligt. Og det er jo så måske dit lille hjørne af verden, hvor du gør en forskel, ikke? Ja. Freja, fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke. Jeg fornemmer lidt, at det er noget, du føler meget af. Ja, ja. Jeg er en meget glad person. Jeg er også en meget dramatisk person. Jeg kan godt lide at opleve det, jeg oplever, måske lidt dramatisk. Eller sådan, det ved jeg ikke, nogle gange føler jeg, at det kan blive lidt sådan... filmagtigt, lidt fortællingsagtigt. Og jeg sad sådan og tænkte på, hvad er det lykkeligste øjeblik, jeg har oplevet? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan et meget intenst øjeblik, dengang jeg gik på efterskole. Mm-hmm. Prøv at sætte scenen. Ja. Det er lige starten af efterskoleåret. Og det er sommer. Solen skinner. Men på sådan en måde, hvor himlen er helt hvid. Og jeg er så glad. Jeg er lige blevet forelsket i en fyr på efterskolen. Så jeg er bare fyldt af den her lykke. Og jeg får bare lyst til at gå ned til stranden, hvor der er nogen, der bader. Og jeg finder en sten, sætter mig på den der sten. Og kigger ud på vandet, som er sådan helt glasagtigt. Stille, og på grund af den her hvide himmel, så er vandet også helt hvidt, og der er nogen, der bader ude i det der vilde lys, som sådan nogle mørke, lykkelige silhuetter, og jeg begynder bare at græde. Jeg hulker af lykke. Jeg er så glad. Jeg kan bare være her, og jeg kan bare være mig, og alt er dejligt, og der er bare så smukt. Altså, det, jeg græder af skønhed. Og det var ret intenst at opleve det. Ja, det var virkelig, virkelig smukt. Og jeg følte mig bare så hjemme, og jeg følte mig bare så meget som mig selv. Og så var jeg også forelsket, og ej, alt var dejligt, og ja, det var bare så skønt. Det lignede sådan et sådan oliemaleri med de der silhuetter ude i vandet. Meget vild oplevelse. Jeg sad bare og græd af lykke, og så grinte jeg lidt en gang imellem, for jeg var altså... Jeg sad bare der selv, alene, og var glad, eller var lykkelig. Og alt var bare så smukt. Jeg aner ikke, hvor lang tid jeg sad der. Altså, på et eller andet tidspunkt, så er de jo stoppet med at bade, og så har vi sikkert skulle, ja, det ved jeg ikke, ind og have aftensmad eller et eller andet. Men der var lige det øjeblik af lykke der. Ja, og det var ret intenst, lykkeligt øjeblik. Det er vigtigt at have et godt liv. Du dyrker lykken og selvomsorgen, og det er vigtigt at have et godt liv, og det lyder det også til, at du også har haft, Freja, men et liv for mange, for de fleste, tror jeg, indebærer jo også en del af sorg. Og jeg vil høre dig, om du kan komme i tanke om et øjeblik i dit liv, hvor du har følt det. Ja. Ja. Og det har jeg selvfølgelig. Det er alt det her. Grunden til, at jeg kan være så lykkelig, tror jeg så, fordi at jeg har også oplevet alt muligt, der gør, at når jeg så mærker lykken, så ved jeg, hvad den er, for jeg kender også det sorgen. Nu nævnte jeg jo selvfølgelig bruddet med min ekskæreste, tidligere, men da jeg sad og tænkte over det, så fik jeg sådan lyst til at fortælle om den gang, hvor at jeg var i et brud med en veninde. Fordi kærlighedsrelationer er jo mange ting, og jeg har rigtig mange fantastiske relationer i mit liv, men det var virkelig smertefuldt at gå igennem et breakup med en virkelig god veninde. Jeg havde skrevet sådan langt kærlighedsbrev til hende, hvor at jeg fortalte om, hvor meget hun betød for mig, og ja, det var nok lidt en kærlighedserklæring. Og havde lagt det i hendes postkasse, og gik og egentlig bare ventede på, at hun læste. Var du nervøs? Jeg var mega nervøs. Altså, det var ret overvældende, at have krænget sit hjerte ned på papir. Igen lidt den dramatiske side fra mig, men det var noget, jeg havde brug for der. Hvad stod der for eksempel? Hvad havde du skrevet? Der stod eksempler på fantastiske ting, vi havde oplevet, eller hvor lykkelig hun gjorde mig, eller altså at mit liv i gymnasiet, hvor meget hun havde hjulpet mig der, eller ja, hvor højt jeg elskede hende, og hvor meget jeg gerne ville have, hun havde det godt, og sådan noget. Jeg tror, at det var sådan to sider, 2 af 4 sider langt. Det var virkelig langt. Håndskrevet, selvfølgelig. Ja, måske 3. Det var meget langt. Og havde vedlagt sådan et lille billede af os to, og sådan, ja. Og jeg er så på vej i toget tilbage til København, og sidder, og så får jeg en sms, hvor der står, hej, tak for dit brev, vi skal ikke være venner. Og der går jeg bare totalt i chok tilstand, og hulker løs, ringer til en veninde og sådan, jeg har fået svar, hun vil ikke være venner. Kontekst er nok også, at jeg skriver det her brev, fordi jeg føler, at vi ikke har snakket sammen så længe, og har brug for så netop at række ud til hende. Og min bedste måde at gøre det på, det er så via et brev. Men hun skriver så, at jamen, vi er vokset fra hinanden og sådan. Og jeg havde jo lyst til at, hvad hedder det, skal vi ikke ses og lige drikke kaffe og sige farvel? Og det ville hun heller ikke. Og sådan, og det var også, ja, det havde hun ikke brug for. Det er jo en afvisning på en eller anden måde, som du lige får tækket ind over sms, mens du sidder i toget med en masse andre mennesker. Ja, ja, ja. Og der var en eller anden dame, som vender sig om og kigger på mig og siger, du skal stoppe nu med at snakke, eller du skal stoppe med at græde. Stop med at græde, siger hun. Og så er der en anden mand, eller så er der en mand, som så siger til en der dame, hey, hun må godt græde. Fordi alle hørte jo, hvad der skete i det der tog. Og jeg var sådan, jeg kan ikke gå nogen steder, hvis, altså, jeg kan ikke stige ud, fordi, altså, jeg skal bare græde nu. Og den der følelse af, at blive dumpet af en veninde, eller sådan, det var bare virkelig hårdt. Og altså generelt følelse af svigt. Jeg er sådan en person, der bliver meget hurtigt forelsket, og jeg er sådan en person, der ligger meget af mig selv hos andre. Så det var måske ikke første gang, at jeg oplever en afvisning. Og det var måske også derfor, at jeg, hvad hedder det, oplevede den afvisning så hårdt, fordi at jeg kender til svigt. Så der midt i et langdistancetog, yeah, hvor alle passagererne lige pludselig blander sig og på en eller anden måde bliver en del, yeah, af det her øjeblik, det var sorg. Det var meget voldsomt og altså, meget meget dramatisk, ikke? Fordi det jo lige skulle ske der i toget, og der sad andre mennesker og ja, og det hele bare var så mærkeligt. Og jeg havde krænget mig ud på en eller anden dramatisk brev, og får den der sms, og det føles meget teenage-agtigt, det hele. Ja. Hvis nu din tid kommer i morgen, som jo er det tankeeksperiment, vi leger lidt med nu, når du så ligger på dødslejet, er der så et øjeblik, du vil fortryde? Noget, du ville ønske, du kunne gøre om? Ja. Jeg fortryder virkelig, at jeg ikke synger længere. Jeg har sunget rigtig meget som ung og som teenager. Og var på musiklinjen i gymnasiet og gik også på MGK. Musikalsk grundkursus. Jeg færdiggjorde det ikke. Men startede på det. Det er sådan en kursus, man tager måske før man skal på konservatoriet. Det er ret svært at komme ind på. Så det var ret vildt, at jeg gjorde det. Og har også sunget virkelig meget musicals. Og har gået til sang rigtig meget. Jeg startede også til sang i 2018, og gik der et års tid. Men så stoppede jeg til det, og det var, fordi det var for dyrt. Men jeg savner virkelig at synge. Og jeg har været rigtig bange for, at det er noget, jeg har mistet. Og der i 18, da jeg begyndte at synge, der græd jeg også ret tit, efter jeg havde været til sang, fordi jeg bare var så glad for at synge igen. Og jeg tror også, det var derfor, jeg stoppede. Jeg var meget overvældet i hele det der. Ja, det var bare meget overvældende at synge, og det var meget overvældende at tage den side frem af mig selv, som jo faktisk er en meget stor del af mig, men som jeg ikke har kigget på, fordi det bare har været så sårbart. Som om, at jeg har mistet det sammen med min hjerneskade, eller som om, at det er måske noget, der hører kan den i gåsøjne gamle, ja, Freja til. Ja, det kan faktisk godt være. Altså, ja, for før ulykken, der sang jeg, altså, hver uge. Jeg havde koncerter, og jeg havde, bands, og der var, altså, og MGK, og jeg lavede alt muligt, fuldstændig fedt på en scene. Men så skete ulykken, og det er jo så irriterende, at på grund af økonomi, at man ikke kan gå til sang. Selvfølgelig, jeg kan godt synge herhjemme, og jeg kan sikkert også godt ringe til en ven og sige, vi skal jamme. Eller jeg kan også godt tage ned på en jazzcafé i København og stille mig op og synge. Jeg ved ikke, hvorfor det er så sårbart for mig, ikke at kunne komme i gang med det. Men det vil være noget, jeg fortrød, og det er helt, og når nu jeg siger det højt, så er det jo fordi, at det er noget, jeg skal gå i gang med igen. At det er jo noget, jeg skal dyrke. Så altså, hvis der sidder en lytter derude, der er sanglærer, og vil give mig pro bono sang, så skriver I bare. Eller hvis der er et jazzband, der mangler en sanger, så kan I bare skrive. Altså, ja. Helt til sidst vil jeg bede om at reflektere over, jamen hvis det så virkelig skulle være i morgen, at din tid kom, vil du så være tilfreds med det liv, du har levet, og det, du nu efterlader dig? Ja, det vil jeg. Men det er også fordi, at det er sådan, jeg lever nu. Hvis jeg var død i 16, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have sagt det sådan. Jeg havde det ikke særlig godt før. Jo, jeg sang, og jeg lavede også alt muligt dejligt og sådan noget, men jeg var ikke, jeg havde ikke selvkærlighed, og jeg passede ikke ordentligt på mig selv, og festede helt vildt meget, og boede dernede på Falster, hvor, som er sådan, for mig i hvert fald, rigtig ø-livsagtigt. Der var ikke plads til mig. Og havde depressioner, og boede i den der lejlighed alene, hvor der bare var mega rodet, og altså, mine veninder kom og gjorde rent for mig, og var meget ked af det i virkeligheden. Og fordi jeg har været ude for den ulykke, så har jeg jo tænkt på, hvordan ville jeg have haft det, hvis jeg døde? Hvad ville jeg have efterladt der? Hvordan ville folk huske mig? Eller bare helt ned til, at når, hvis jeg døde der, så var jeg nok blevet begravet på en kirkegård, og havde fået en kirkelig begravelse. Og det gik op for mig, det skal jeg bare ikke have. Det skal jeg slet ikke have. Det er slet ikke mig. Og ej, tænk, det ved folk slet ikke. Det vil folk ikke have vidst, for det er ikke noget, man snakker om. Hvad sker der, hvis man dør? Og der tænkte jeg også vildt meget over, hvad er det, jeg vil med det her liv? Fordi, prøv at høre, du ved ikke, hvornår du dør. Du kan dø i morgen, der kan komme en bus, eller du kan få kræft, eller altså, vi er her lige nu. Det er lige nu, vi lever. Så vi skal have det godt, og vi skal passe på os selv, og vi skal have det dejligt, og vi skal elske os selv, og vi skal gøre ting, der gør os glade. Og ja, og sådan havde jeg det ikke i 16. I hvert fald ikke i den grad, som jeg har det nu. Og det er sådan, jeg gerne vil leve. Jeg vil leve, så vil jeg ved, at hvis jeg dør i morgen, så har jeg levet, eller så har jeg været god. Og det er også derfor, jeg bliver så ked af det med sangen, fordi det er bare det sidste, jeg mangler. Det er bare det sidste, der skal ske nu. Så du mangler måske lige lidt sang, før at det vil være helt perfekt. Men så er det jo godt, at du er 26 år gammel, så ville det da også være kedeligt at kunne tjekke alle bokse af endnu, ikke? Total. Altså, det kan godt være, at min hjerne er 75 år. Men min krop er jo stadig 26, og mit sind er jo også 26. For fanden. Hvor herre bevares. Freja, du har taget opvasken, og jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Yeah. Yeah. Og vi har lige aftalt, at jeg læser den op, og du lytter. Ja. Yeah. Freja er i dag afgået ved døden. Hun levede livet med store armbevægelser. For store til den lille ø, hun voksede op på. Der var ikke plads til en som hende med store krøller og farverigt tøj. Og derfor skulle hendes rigtige liv også starte som enhver god amerikansk chick flick. Hun skulle til storbyen og udleve det store liv. Og det gjorde hun også. Men en skæbnesvanger aften, på skødet af en ven på en altan, der brast sammen under dem, dikterede, at det store liv skulle se lidt mindre nemt ud, end det gør på film. Det skulle indebære lange lister og nøje planer, så hun kunne overskue hverdagen. Det skulle gøre hende træt og forfærdet, og det gjorde også, at hun aldrig igen kunne dufte til bouillon, uden at blive mindet om tiden på hospitalet, hvor det var det eneste, hun ikke brækkede op igen. Hendes hjerneskade fyldte meget, men den fyldte ikke det hele. Husk ikke Freja for den, men husk hende i stedet festende og dansende, som en, der fejrer livet eller en fælles fødselsdag i Valbyparken med tropisk sol og rundbold. Hendes liv var at indlægge pauser til sig selv, så hun kunne hvile, men hendes liv var altså også at indlægge pauser til sine gæster, så de kunne bade, når kokkespillet blev for varmt. Husk hende for grill og latter og fest og farver. Freja var stolt af sig selv for at klare tingene på trods og alligevel. Stolt af, når hun havde de hårde dage, ville hun tillade sig selv en rungende gråd i en tom lejlighed, men så ville hun også iklæde sig sit lyserødeste tøj og hanke op i sig selv. Samfundssind er at pakke sine 40 flyttekasser ned alene, selvom man er træt, fordi man har været coronanærkontakt og ikke vil smitte andre. Freja var power. Hun følte alt, der føltes kunne, og hun levede i ekstremerne, fløj højt og faldt langt. Når det gjorde ondt, så græd hun, også selvom det var i et tog på tværs gennem landet. Hun havde skrevet et håndskrevet langt brev til en veninde og lagt det i hendes postkasse, lidt som en perfekt scene fra fiktion. Men scenen endte ikke lykkeligt, og veninden afviste Freja i stedet over sms. Men det er løjet i livet, når man giver så meget af sig selv. I bytte for sorgen fik hun til gengæld lige så intenst glæden, når den kom. Og når Freja var glad, så græd hun også. Måske du kan finde hende i guldaldersektionen næste gang du er på Statens Museum for Kunst. For hendes største lykkeøjeblik var lige så idyllisk som et oliemaleri af hende som den lille havfrue på en sten, der græd af glæde og spejtede ud over et hvidt hav. Men det behøvede ikke være stort og dramatisk, før det rykkede noget i hende. Freja elskede de små glæder i livet. Hun glædede sig over et 80'er-hit at danse til, en smuk silhuet. At få 12 timer, der måske ikke er meget, men det er mere end en, og de timer takkede hun for. Og det betød meget for hende, når andre også takkede hende for dem. For at inspirere hende, for at inspirere andre. Det var måske ikke til millioner af mennesker, at hun prædikede sit budskab, der gjorde en forskel. Men det var i hvert fald til hende kvinde, der skrev til Freja på Instagram, den dag hun lå syg på sofaen. Og det var nok for hende. Den eneste brik, Freja mistede efter ulykken og ikke nåede at få sat på plads igen, det var hendes sang. For den var bare endnu en platform, hun kunne bruge til at stå frem som sig selv på at være sårbar, og det elskede hun at være. selvom hun levede sit liv som en film, så var det ikke helt ligesom i Friends, hvor karaktererne formår både at finansiere dyrt designertøj, lækker lejlighed på Manhattan. Virkeligheden bankede altså også på. Hun havde bare ikke råd til flere sangtimer. Men da Freja stoppede med at stå på scenen og synge til koncerter, der begyndte hun at bruge hele verden som sin scene i stedet. Og det var her, hun levede sit bedste liv. Noget, hun kun var i stand til, fordi hun havde fået en chance til. Og den udnyttede hun til fulde. Og der var latter, latter og latter. Mm. Nå. Ej, det er fint. Synes du, det her er fortællingen om dit liv? Ja, det synes jeg. Det, hvad hedder det, jeg får lyst til at sige, det også er så meget mere end det. Nu er det jo enkeltstående scener fra mit liv, som jeg har fortalt om. Der er så meget mere, eller... Ja, der... Og det er jo vildt svært, fordi hvad er mere, og hvor meget er det? Og det har vi slet ikke tid til at gå igennem. ja, det kan jeg godt se mig selv i. Sygt mærkeligt at høre sig selv i, var hun var i et eller andet. Jeg blev meget påvirket på en positiv måde af det, du siger med, at jeg lever livet til fulde og... Også min påvirkning på andre og sådan, fordi det er meget det, jeg gerne vil, altså give et indtryk. Det vil jeg gerne have med, frem for at der stod for eksempel Freja levede alene og trist og mørkt, eller Freja var ked af det hele tiden. For det er jeg virkelig ikke. Og det synes jeg også er vigtigt at tage med, at der er masser af latter og lykke og et godt liv. På trods af alle de filmagtige, dramatiske episoder, der også har været, så er det jo et godt liv, jeg har. Og det er virkelig, ja, det er virkelig dejligt at få opridset på den måde. Og så tror jeg altid, at så er jeg sådan mere... Jeg skal ikke bare have en kommentar i avisen. Jeg skal have en bog. Skriv et bog om mig. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.